أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم فخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فمأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم فهموا بما لم ينالوا فما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم فإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة فما لهم في الآخرة من ولي ولا نصير. اللهم صل وسلم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اسلام کفر کے وچ تے فیصلو کندڑ کتاب کرے موکلو. قرآن شریف جے نازل تھن کا اگ میں یہ سب مانو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گڈیا بیٹھا ہوں ہوا اٹھن میں ویہن میں معاملات میں کچہری مجلس میں ہی جدا شہید اللہ تعالیٰ نبی کے ذاتی طور معصوم بنائے تو چلے تین کرے کافرن کے خرافات ہیں بے حیا مجلسن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہو اڑے ان کے غلط مجلسن میں کدے کو نہ ہوا راگ روپ گانا تماشا ساز ان میں بھی نبی سائیں کو نہ ہوا لکھن تھا ایکڑو واقع ہو تا ایک دفعے حضرت عباس کے وہ چاہتے ہو نبی سائیں کہیں کہ شادی کے محفل میں وٹھی وی ہو آئے تہ وقت میں سندن عمر ویہن ورن کے اندر ہوئی تو اجا نبوت دیر سا آئی چالیس سا کافی اتنے جن کچہری میں ون ویٹا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن میں کچہری میں اتنے ان کے راگ اج معافل کرنی ہوئی تو شادی جو موقع منو بھی کان ہوئی چالیس کے زمانے ہاں جدید منو بھی آئے قرآن جی حدیث جی رسول پاک جی کو بھی مانو کن تھا اڑے قسم جا غلط کم وہ دور تو اڑو جاہلیت جو جن میں ان گال کی تو کم منوی کان ہوں ہوئی ان کا اگ میں تھوڑا جی تکل مانو لیٹی پوے کھیل نڈ اہڑی نڈ ورتو اہڑی نڈ ورتو جو صبح تھی جاگ تھی ساری رات نڈ وہ محفل مجل سون جو تھی گزری ان بھی کھینچ پتہ ہی کون پہ یہ اللہ تعالیٰ سندس کنن کے سندن حواس ظاہر کے یہ محفوظ کرے چلو نڈ ڈئی پانچ طرف متوجہ کرے رب تعالیٰ فرمائے تو توفاکم باللیل وہ آج کو تاہ کے مارے پھیری دو رات میں تاج ساہ کو ڈپٹی کرو اللہ یتوفى الانفس حین موتها رب تعالیٰ مان کے ماری دو موت جو والتی لم تموت جے کہ نہ تھا مرن فی منامھا اور نندر میں بھی ان کے مارے پھیری دو اللہ تبارک و تعالیٰ نندر اڑی دئی چلی جو بس کو انہیں مجلس جو اثر متن نہ پیو یہ اللہ تعالیٰ کھین اڑن موقع کا محفوظ رکھی پٹی کرے نبی معصوم گناہ کا پاک ہوں نا بہرحال گال اصل یہ تو قرآن کے اچھا خوب فیصلو تھی قرآن جن نبی پاک بدھاؤ تو ایک دم کافر باغی تھی بے فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سا وڑھندے وڑھندے اڑی حد تے اچھی پہنتا جو جان جا دشمن تھی پیا اللہ تعالیٰ محافظہ پر یہ ایک سبب تھی حکمت تھی ظاہر میں ایک گال ہوں کہ عرب اجمیر پاس حکمت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائرن کھڑی ہوئی گوہ میں اچلو دشمنی تھی ابو اصاد انہیں پیار تو رکھے ننڈڑے بار سے پیار ہوں تو ودن کے جو حسد حضرت تھے تو ہم کے بجے ننڈڑے بار سے کوئی طبیعت مائل ہوں گیا ان کی معصومیت وڑندڑ ہوں گیا ہے کیوں تو ہاں انہیں کہ اصل گوہ میں اچلوں سے تو جی اصا جو پی محبت اصا سا رکھی وہی گوہ میں اچلوں کہڑو ڈس شور تھی پی پر اللہ تعالیٰ کے حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر جو بادشاہ بنائنو ہاں جی اتنے ہی آفیت سے ویٹو رہے کی مصر جو بادشاہ بن گئی یہ اللہ کی قدرت وہ حلد حلد سوداگر کھڑی گیا اتنے ویجی وکیا ان کے بادشاہ جے وزیر کے خاندان میں رہے اتوں جا اخلاق عادتوں بادشاہی آداب بیٹر سب ان راگ میں نٹھاؤں وری اتنے شیطان فتنوں کے ایک عورت جو چکر ان میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے آزاد کیا وری جیل میں بدھاؤں جے کہ بد اخلاقی جو ادا اتنے بھی اللہ تعالیٰ کی ایڈی عزت کے جو مانو حضرت یوسف علیہ السلام کو اچھے صحبت میں وی مجلسوں حاصل کن وڈی وڈی گالوں بدھن نیٹ خواب جا تعبیر کرایوں بادشاہ ایک خواب لدھو ان جو کو نہ پیو ان جو وجاڑو کرے آخر حضرت یوسف علیہ السلام بدھاؤ تو ست سال ڈکر جا تھی پہلے ست سال سکر جا تھی وہ ست سال ڈکر جا تھی وہ ستن سالن کی پیدائش ڈکر میں وی ہلی وہ اگتے میہ بیہ وسندا بادشاہ لدو خواب ست گوئیں ہن ایک چلیوں وی بی ست جو ڈبر پیدا تھوں یہ خواب لگے ست سنگ تھے ایک سا سٹھا वरी बिया सुका संग आया इो न जो बादशाह साहब खबर कें न पे आखिर हलंदे हलंदे हलंद यूसफुल اللہ تعالیٰ فرمائے تو تسانے کے خوابن کی تعبیر جو علم ملو ہر ایک نبی کے اللہ تعالیٰ جدا جدا علم جا کیوں بات فرمائی دو مجھے مطلب آئی تو رب جی تقدیر آئی منڈ کو ہوتی ہلی آئی پیدا تھی نا ان فتنا پر انہی فتنے میں جو نیک و صالح ہوں دائیں انہوں نے لائے بڑھائی پیدا کی گیا ظاہر میں فتنوں ڈسن میں شر ڈسن میں ہی مصیبت ڈسن میں ہی پر بھرائی بیو واقعہ دسو جو صفا عدل منڈ میں تھو حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ فرمایا یہ میں وہ نکایا جائے باقی تاج جنت کھاؤ پیو کلو اشرب کھاؤ پیو رغدن ہے شیر تم ابلا تکڑا بہاد اچھا کر پتہ تو نہ ملا بال میں بس کھاؤ پیو ان بڑا کتنے جانے ہوں گے چیتان ہر تک تھے ان کے جی تو یہ چوں تھا لاڈو ان کا تو بولو آدم علیہ السلام کی مجھے خیال نہیں ہو ان کے جی تو انہیں کو منو چلا وہ بڑا ڈکھاری آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا وہ جو بڑا وہ ہلندے ہلندے کا اڑی مل تھی جو بی بی ہوا اتوں کہ میوا پٹے آئی ان میں یہ دانو ہوئے گنٹ بھی کم کر جو ٹھہل وڑ کے نمونے لکھن تھا کتاب تو ماتھی کا میٹھو کھیر کا اچو مکھن کا نرم اڑے قسم جو دانو کر کے وہ تے نہیں تے نہ کھادو خیال کو کہ ان تے کھانے کھڑائی بھی نہیں وہ تم جو نہیں سکی کی ہی ہے کہ تم نے فرمانی جو لگا میں ہاں یہ تو ایڈو شرطی پہ دوست آدم علیہ السلام کی جی جگہ پوشا کے جنت جی لئی گئی نانگو کر باہر کر کے جنت کو باہر بس اے پہ تو منا جمین تو اپنی گری ہوں یہ تانا کبھی کری جنے ہوں آدم علیہ السلام پہ آو کیتر وقت آدم علیہ السلام روان تو رہے انہیں ڈرہ پتہ اللہ انہوں کے فتلق آدم میں ربی کلمات کہ گالیوں سکھے ہو اللہ تعالیٰ کہاں تو وہ گالیوں لفظ اڑا سٹھا ہا کر تو بہن جاجو اللہ تعالیٰ صاحب اللہ انہوں نے جواب رہی ہوں تو بس ہاں یہ تو ایڈو جن فتنوں تھی نا جو جنت کو جو نکری آئے انہوں نے سب مانو جنت میں جانا پیدا ہی تو جانا پر وہ میو منو تھے بھی جی آدم علیہ السلام کی تھی ہوں اولاد کی پر رب تعالیٰ حکیم اللہ تعالیٰ گھرے تو ان کے زمین میں آباد کریا پر آباد تھن کے لیے کیے نکرے ہوتا یہ سب بنجی پہ جو نکری آئے ہوئے تھے اتنے گھر گنج تھی آپ آدم علیہ السلام بھارت کے طرف مجھے توبہ قبولی تھی اللہ تعالیٰ فرمائے صاحب توبہ قبولی تھی وہ سنجھے توبہ قبولی تھی تو ماں کہاں تے پہنچائے نا رب فرمائے تھا کہاں تو تے پہنچائے بو کہاں وٹ ہدایت ایندی مجھے کتاب ایندو حکم ایندو جے کونے جے تابع دار تھیندو جنت اولاد سمی یہ کتا ہے پیچھے جا رہا تھی مانا وری بھی حرم کرنا جو امکان ہی کونے انہوں نے تارتے کہ خطر ہو جائے تو بابا یہ میں وہ نکھایا جو اور کو پنجے پٹرن کے اولاد کے مائٹن مٹن دوستن کے جاندو رہا جنت تب کو جائے تبلیغ جی دی پیا منا جی جائے حالانکہ بہشت میں غم نہ ہے بہشت میں منا نہ ہے اللہ تعالیٰ جنت کی آسان کرے مجھے کو پہنچے ہوتے یہ حکمت ہے قرآن آدم علیہ السلام جنت مالک تو کہ لو فتنوں جس سے جارے رہا اہلی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جلا کہ لو فتنوں سے پہنچے پیجی کو تو مالک تو پر وہی بات چاہو نہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب یہ کافرن دشمنی کی قرآن بدھائیں کو بھو فتنو حلندے حلندے انہیں حضرت پہتو جو انہیں رات کافرن ایرا تو کہتا ہلی ماری ہم سے قرآن نہیں بھی او یقتلو کا یو خرجو کا یا تو کہ قتل کن یا کڈن یا تو کہ بدن یہ فیصلہ کیوں کہتے ہیں جکڑے کوٹھی کہیں کاری کمرے میں ہنی پٹی کر بس یہی حالت اللہ تعالیٰ فرمائے تو آج رات نہیں کرو اجازت نبی جن جن نکتا کافر آیا باہر سو مانو کھڑی آیا پان سا ترا بھی سب کیوں نبی سائن جن نکتا ڈٹھو تو وڈا مانو جو بیٹھو نیوڑی مٹ پتھر کی کھڑی چھٹی شاہ سنگھ جی اکھی ہوں وچوں نکتا ہلایا پتہ کون یہ کلو کلان میں ہنڈا سمجھن تھا پان میں تھا ایک دو وہیں ابو اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اتارے وہ وہیں بیٹھو انتظار میں وہ تو نکلی آیا غار میں جو ہر جن بیٹھو غار نبی سنجن سے رات میں رہا وہ تو ہماری اٹھا ملے اٹھن تو چلی مدین انور ایڈے ایڈو شر تھے اور ہجرت پیدا کی ہجرت میں چھا تھے اہڑی ہکڑی قوم آئی ایڈی ہکڑی قوم نبی سنجن کی خدمت میں آئی انصار جی جن دین جی زبردست مدد کئی جنگ میں جہادن میں خدمت میں مہاجرن کے نصرت میں مدد میں وڈو ہکڑو امداد ملی ہوئی وڈی فوج ٹھہی گئی تہائی فوج ہی مہاجرن انصارن کے دنیا میں پتا کہ یہ قرآن اسلام اسلام ان کی برکت ہے. مانا ہوتے شر پیدا تھے ڈسو موت جڑی گال ہے خوف نبی بھی جن نکتا پانچ گوٹ چلے وطن چلے کابت اللہ شریف کا الوداع کرے کہڑو شر ہو خیر پہ ساری دنیا میں اسلام اچھی یوسف علیہ السلام جڑا یہ شر سے جو کھڑی ونی ان کے کوہ میں چلے آیا شر ہو پر اللہ تعالیٰ ایڈو ایڈو ان کا بعد فیض جو انعام کیا جو مصر جو بادشاہ میں جو بنے ملک کے اندر بڑی حکومت تھی ہوئی عدل تھی ہوئی انصاف تھی ہوئی. آدم علیہ السلام جڑا اللہ تعالیٰ یہ شر کیا جو ان کے من ہوئی تو میو نہ کھایا جائے میو کھا دیں ان جڑا شر پیدا تھو جیڑے نکری آئے ہوئے آبادی تھی ہاں جی نیک عمل کرو وہ جنت میں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوا ان وقت میں جگہ موجود ہے الیکشن آ سو بھی ایک قسم کے شر آڈو اور شر پیدا تھو آپ نہ تو مطالبہ چاہے تو تا پانا چنگا مہنگا موکلو تھلے لیتے چنگا مہنگا موکل جی بھلا حکومت ہلان ایترا سال ہے ماشاء اللہ ہلی یہ بلا ہلی بد انتظامی قتل غارتوں فریوں دھارا یہ کیا اگر ہاں حکومت بیزار تھی پی آئی تاہ پانا مہنگا چونڈی ہاں اصا نڈو نتی ہاں جی ہاں ملی حکومت کے اجازت حکومت کی اجازت ہے مانو نے انتخاب کرنے شروع کرنا ہوجائے تو ماں اگے وجہ ہوجائے ماں اگے اساں جی جماعت یہ فیصلہ کیا تو علماء کرام کچھ ونیا انہوں نے مجھے کہ چونٹ کے چن من کے چنگ چار گالی چون حق تو یہ ہو تو جے کے بھی الیکشن اٹھی ہوں انہوں میں مانو ویا ان کم کیوں اساں جی علماء کرام یہ گال ثابت کرے دکھاری تو علم کے اللہ تعالیٰ ننگو ڈنوا بے علمی جہن گسی کو حضرت مفتی سعدن وزیر اعلیٰ تھے سراج جا نو مہینہ حکومت علی ہوا ان نو مہینہ حکومت میں ایکڑو قتل نہ تھو سرحد کے اندر شراب نہ پیتو ہو سجے ملک صوبے سرحد میں شراب نہ پیتو حالانکہ شراب تو گھنو تھو اے صوبے سرحد دے ہیروئن آفی میں بیٹھا سب بند ہیروئن تو پوکھیا کرو انہوں نے گمکانا ہی ایترے قدر انتظام بے پردگی ختم کاغذات بے پردگی سمجھ میں آئی صوبے سجی سرحد میں حالانکہ گوتے بھی سب کے سمجھ امان ہوا گھٹے رکھے دورو رمضان سے بھی دورو رکھے صوبے سرحد مفتی صاحب وزیر اعلیٰ اعلان کی تو مجھے ملک میں جو کوئی شخص بنا روزے دے رہو شراب جو مجھے ملک میں پیئن کہیں کہ میں جیل میں رکھدس ہن عید رمضان کا وٹی رمضان شریف کا وٹی عید ذلحہ جو تھی یہ اڈھائی مہینہ اصل مہمان رہ گئے یہ معزز طرح جا لفظ گالائے پیٹی کیوں ان میں بھی تمبی ہے سب تو پانچ مہمان کدا تھے ان کے مانا جیل میں جلدی سے بھٹے جلدی ٹھو تو واقعی میں قانون کا بالا کرنا ہے قانون پاکستان جی ہوئی ان کے صوبے جو قانون ہوا شراب پی نہ سو پی سکے گورو ملتوی کی بھاؤ کو میں وجہ ہوں تو مفتی جیل میں بھی یہ ہے اسلام کی حکومت جو زور ہے قوت جو ملک جو صدر جو سج ملک جو وہ خود ڈرجے تو ہی گال ورن کی گھرواری تھی وہ دور جو ارادہ کیا تجھے لائے پہ اعلان کر پھٹی گئے اخبار میں جے کا بھی عورت اصا بے پردہ ہی ان کے اصل جیل میں رکھتا یا ملک مجھے ہٹائے پہ تو کٹ کے رکھوں گھوٹے کی گھرواری نہ ہوئی سکی کراتی چھو تو بے پردہ ہی یہ ہے حکومت کی قوت اسلام جو زور ای ہلد آ مانو کے لائے بھلائی جو مانو مسلمان تھی کون اسلام مانو جا اقدار درست ان وقت میں ان ساری قوم کی جی کدیں کو تھوڑو بھی نا ملک جو خیال ہوجا قوم وطن جو خیال ہوجا انسان ذات کے رت جو کو قدر ہوجا تو علماء کرام کے چون تو ہاں تہاں اچھو اساں اڑی ایتری حکومت ہلائیں اڑو دھندو کرو پر دو نوانی اساں جی قسمت میں پیوں یہ نبھاگ سب اساں جی نرڑ پہ لکھل ہے ہاں تہاں اچھو اساں ڈسو تہاں کے آزمائے بجائے ان کے عالمن سے مقابلے جماعت جو حکم تھی ویو تو تاہ الیکشن لڑو من من کو مانو کری پے کا چنگ گال چوے جیسے حضرت مفتی صاحب مولانا غلام کو ہزاری ہوا ایترے قدر کم کیوں جو ہر ہر ناجائز کم اسان جے پاکستان میں تھن چڑھوں بن مانو چالیہ پنجاہ جے وچ میں اجا تو گھنا پر جے وڑا وڑا مانو تے ایندا ہن گدی ممبر ب مانو اسی دے ویرو کم کیوں قادیان کے غیر مسلم اقلیت قرار دین میں ان نال مند ہتھو گھٹے منجھ رہا ہے جن کے لازمی طرح منجھنا پہ اور ناصر جو ان مناظروں سے سمری عالم آخر غلام القادیانی کے کافر قرار نہ ہو ناصر کے کافر قرار نہ ہو ختم ہو جو مسئلہ ثابت تھے بڑھو ایکڑو دفتر لکھ جی وہ کتاب سے دیو. یہ سب کم اہل علم کرے کبھی تو بیان تھا اللہ فرمائے تو تجھے تو علم آ اللہ تعالیٰ احسان کے آپ کو محمد دی متا جو نبی مکنی ان کے قرآن کی تعلیم دے تو ان کے پاک کرے تو ان کی تلاوت کر قرآن بدھائے تو ان کی دین کی دانائی سکھارے تو ان کا سواد سب گمراہ یہ گمراہ گیا قرآن کا سواد نہیں گمراہ گیا اور یہ جتنے مانو اقتدار سے آئے گمراہ ہیں قرآن سے جگہ جے مہنگ پانچ جسم سے پنجن فٹن سے اسلام نتا جاری کر سکا سارے ملک میں اسلام جا جاری کرنا پر ہاں تو ایکڑو فیصلو خاص ہے وہ کہڑو تو کو بھی ان ممبرن مجھا یہ دعوی نتو کرے تو اسلام کی خدمت لائے پیپر بھرایا اصا قرآن کی عزت لائے پیپر بھرایا ہر کو پہ اقتدار کے لائے پہ لڑی لکھا روپیہ خرچ کرے ان کا بیڑوں کٹا ان کے لائے اصان کی جماعت کئی بھی صوبن میں مان دیا گیا لڑائی اللہ تعالیٰ کر کامیابی تھی آؤں جو مقصد صرف ان قرآن شریف جی بالا بستی یہ جا قوم ہے بیچاری مظلوم قوم ان کی آزادی مقصد ظلم کی دفعہ کر ظالم مظلوم کی جنگ کفر ہے اسلام کی لڑائی گیا اللہ تبارک و تعالیٰ عالم کے کرنا بہرحال ہتے جے کو ہی وڈو فتنہ پیدا تھے ان فتنے جو خدا کرے کو نتیجے تھے جے کر حکومت قرآن جو قانون ہلایا تو نہ کوئی انتخاب نہ کوئی اور وری بھی عالمن صبورن کوشش کرے محنت کرے حکم کرے یہ جگہ تہاں کی خبر نہ بھی ہوجائے یہ جگہ الیکشن انتخاب تھو یہ سارو عالمن جو مطالبہ ہو تو ملک میں ارشاء اللہ بنے انتخاب تھے مفتی صاحب جن پانچ حیاتی میں پوئیں دور کے اندر بحالی جمہوریت کی تحریک پٹرائی ان میں اصل نو پارٹی متفق تھی جمہوریت سے یا مارچ اللہ بنی انہیں میں جتنے بھی پارٹی ہوئی انہوں نے ساتھ ڈنو بحالی جمہوریت سے مفتی صاحب یا جماعت کیا تھی ہلندے ہلندے یہ قوت اتنی ودی ہوئی جو حکومت کے مجبوراً الیکشن کرانی پڑی ان میں روڑو اٹکائی ویٹو جا ان کے بھی اللہ تعالیٰ کھڑی ورتو باقی جا مانو مجبور تھی پیا مطالبہ وہ بحال تھی یہ جو الیکشن جو کم کرایا مارشاء اللہ کی جگہ ملک تھی ڈکٹیٹری خود رائی حکومت ان کے علماء کرام جی مفتی صاحب کی تاریخ کھڑی انہی موقع میں معافی ہوئی سوتے کراچی میں کروا مفتی صاحب جن مار دی تھی تاریخ بحالی جمہوریت نتیجو ان جو آئی ہاں ان وقت میں یہ سب بدے رہا بیا ٹرا ہے امیر فقیر سب اتھی بیٹھا جن جو ہند قرآن شریف کے قانون سے کو واسطہ کو نہیں نہ ان کا مراد آنا بدھا ہے عالم سب رویچارا اتیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کرے جو ان عالمن کے موقع ملے جو یہ تھوڑا اگر بھر وجی کا قوم جو لائے بھلائی کرے اور بھی اصل مانوں کی قسمت کا چنگی ہوجائے جو انہیں مکھن پہ متا مانوں کے متو چڑھے اللہ تعالیٰ ان کی محفوظ رکھے باقی انہوں جا اخلاق انہوں جا آدات انہوں جو اتھن ویئن ان جو گالائن بولائن تو تاج آدھو ظاہر ہے جے کہ بھارتیوں ہیں ووٹ کی سا گھرنا چن کیڑو نمونہ اختیار کن جے میں قران کی بھیج دے حرمت تھی تے اسلام دی بھیج دی تھی تے بانگو چن نماز مو چن پر ہن ظاہر ہے دارا کا پہل نے اخر یہ مسلمان جو کما کو نہ کو نے کا عزت کا نے کا شریعت دی پاس خاطری کا نے ان مانوں کی خوشی سے مانو اکندے تھا رکھن اڑن جڑا حالانکہ اسلام جو نالو ہے سب پان کے مسلمان بھی کوٹائن تھا سب پان کے چنگو بھی چون تھا اللہ تعالیٰ اصا کے تعاق ہدایت فرمائے علماء کی خدمت کرو علماء کے اگے آنوں یہ تاجو رائے امانت اللہ کی جگہ تاج دماغ میں تاج دل میں ہے تو تعاون البر نیکی سے مدد کرے ولا تعاون اسم والعدوان گناہ سرکشی میں مدد نہ کرو جے کہیں کہیں شخص جی رگو نیت میں ہجری گالا تو فلاں ہندر سنیما چاہیے فلاں ہند میلو تھو راگ تھو فلاں ہند ایکم تھو یہ ڈاڈو چنگو تھو باہر حالانکہ ویر کون گھر میں سمے پیو وہ کم ہلو ان قدانت پہ متو لکھ بس تو تاجی چھو تھی پر جے شخص اڑن مانن کے آگے کندا اگے کرے ہوں صاحب انہن کے مدد بھی کندا اے اسی پچھڑا کم کندا بے گناہ ہے رگو صرف انہی ایک گناہ دے کرے جو انہن کے ہلایا وقت یہ گناہ گار ऐं अलाह ताला उन्हनि खे हुननि मुजरमनि सां गॾु आख़िरत में लिखंदो ऐं इहो अहिड़ो गुनाह आहे जो इन जी ख़ुदा तौबा बि कान क़बूल कंदो आहे। छो त हिकिड़ो गुनाह हूंदो आहे शख़्सी, उन जे लाइ त तौबा, ॿियो गुनाह हूंदो आहे जो सॼी क़ौम जो ॿेड़ो ग़र्क़ु कर। इहो गुनाह तमामु मुछड़ो हूंदो आहे, तौबा बि कान। या हिकु ॻाल्हि हुई जेका हिते अचे वई, तंहिं करे मां तव्हांजी यादि पेश कई आहे। अलाह ताला थो फरमाए त तव्हांखे असां मुनाफ़नि जी हिकिड़ी निशानी था ॿुधायूं। المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض هڪ ٻئي جا آهن پاڻ ۾، منافق مرد ۽ عورتون هڪ ٻئي جا آهن۔ بھلا ڪيئن سمجھو ته منافق مرد آهي يا منافق عورت آهي؟ يامرون بالمنكر، بڇڙن گمن جو حڪم ڪندا، ينهون عن المعروف، نيڪي کان ماڻهن کي جھليندا، يقبضون ايديهم، پنهنجا هٿ به نيڪي کان جھليندا، ٻين جي هٿن کي به روڪيندا۔ نس اللہ خدا کے وساری چڑیاں تو نسی ہم اللہ بھی ان کی وساری ہو۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق بے فرمان آئیں۔ اللہ جو وعدو آئے منافقین سان والمنافقات مردن ہے عورتن سان، اے بیو الکفار جے کہ کافرن، کافر ہے منافق سان، مرد ہو جے یا عورت ہو جے، وعدو ہکڑو خدا جان جان نار جہنم، جہنم دی بات خالدین فی ہمیشہ رہندا۔ کافر تو کافر جے کو چوندا تے اسلام کے نتھو منجاں، جو کافر تے قرآن کے نتھو منجے، اللہ کے نتھو منجے، رسول کے نتھو منجے، نماز کے نتھو منجے، یہ کافر۔ پر منافق انہیں کے تیبا جو چیسے اسلام برحق، نماز برحق، رسول برحق، قرآن سچو، اللہ بے شک مالکا، یہ سب گلی چوی۔ پر اندر میں انہیں جنہیں سے انجین تک نہ کی نبی سے انجین وٹھیں دہا اچھے چوندہ آتے ہیں ستان سکتا ہے کہ نماز بلکل ساتھ ہیں کہاں ساتھ पर वरी पोइ ते जॾहिं वञनि हेॾा कल हेॾा शयातीन शैतान पंहिंजा जेके अथनि काफ़िर उन्हनि वटि वञनि चवनि बाबा असां तव्हां सां गॾु आहियूं। अरे पोइ होॾे छा जेका नवी साईं पयो पिणा निमाज़ूं पढ़ियव, उते चंदा बि ॾिनव जंग जंग जिहाद जे लाइ न माना मुस्तिम करण जे लाइ त जीअं हुननि जी पॉलिसी ॾिसूं गॾु उतां वियूं। हे आहे नबी जे वक़्त जी मुनाफ़िक ॻाल्हि। अलाह ताला इहा ज़ात मुनाफ़िक जी बि रखी, ذات کافر جی بھی رکھی، ذات مومن جی بھی رکھی۔ دنیا میں ٹے طبقہ ہے، چوتھو آئے ہی کون کو کافر جو سدھو سو قرآن جو انکار کرے، مومن جو سدھو سو دل میں بھی باہر بھی قرآن کا واسطہ رکھے، منافق کو اندر میں کافرن سا باہر میں مسلمان، ان جا بہ منہ آئے۔ اللہ تعالیٰ تو فرمائے یہ جا منافقن کی جماعت آ وہ تو مسلمان جو آ پر سزا کافرن کی آئے، وہ تو مسلمان جو آئے نہیں پر سزا کافر جی۔ تب ہے تو فرمائے یہ منافق تاں کے مسلمان تھا اس نے وی نظر ایندا، باقی ان دی سزا ساگی وعد ساگو ابن سان کے جڑو ود اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، منافق مرد یا عورتوں ہیں کافر، ان سب نے اللہ جو وعد نار جہنم قادین فی عام کرن، یہ ہز ہم بس یہ سزا کافی تن، ولا نہ مولا اللہ ان تے پھٹکار دیا، ولا عذاب مقیم عذاب ہمیشہ۔ جواب تو ڈے اللہ تعالیٰ سوال جو کھٹکو تو پیدا تھے تو ایڈی سزا سخت، اگے تو ہی کرن کو ہن امت کی ہن امت دے مانن کے ایڈی سزا جو جے کہ اسلام سے بیائی کر تو جی یا سزا۔ اللہ تعالیٰ تو اللہ دین من قبل اگے بھی ہے، اگے نبیوں سان بھی کہے ہوں انہن سان بس ایڈی کار تھی، کانو اشد منکم قوا، وہ تاں کو تو طاقت میں بھی زور ہویا، اکثر مالا مالا بھی گھنا، اولاد اولاد بنن کی ودی فتم تو کو انہن مانن نفو ورتو جو خلاق ہیں پنجے حصے سے دنیا میں، بس تم تو تم تو خلاق تمام بھی سوبر تو کم از کم تو اللہ دین میں قابل کم دیا گیا نہیں سوبر تو ہو کھاتا پیتا لٹا کپڑا ایسے شرط انہوں نے بھی کہیں تہاں بھی کہیں خود تم کر لدی خاضو انہوں نے بھی بکواس کہی دیا ہاں نے تہاں تھا اسلام جلائے قرآن جلائے نبی جلائے علم وارن جلائے اہلی طرح بکواس انہوں نے بھی کہی دیا تہاں تھا کرے ہو اللہ تعالیٰ تو فرمائے اہلی پارتی کے ساتھ سزا دیں اولائے ثابتہ تام علم عمل ہم جا کر رتیا دنیا میں بھی بیکار آخرت میں بیکار اولائک الخاسرون نقصان میں تھی۔ یہ قال اللہ تعالی بدائے فرمائے تو انیا پرانی گال علم یاتہم نبا الذین من قبلہم اگے انیا جے کا گال ہوئی نوح علیہ السلام دی قوم انہن کے بھی ختم کرے سے عاد دی قوم سمود دی قوم ابراہیم علیہ السلام دی قوم جن ابراہیم علیہ السلام کے باہ میں اچھلیو اے دی دشمنی ابراہیم علیہ السلام چاہے تو لا الہ الا اللہ اے چر تڑے ہی نتی ون شروع ہر کو ون شروع ہے تکم ان کے ساڑھے باہ میں ہوجس پر جی خدا ان کی مدد کرے وی چند لا الہ الا اللہ یہ آئے نہیں کوڑو اللہ ایکڑے اللہ تے کیا تھا کون مجھے اسا پاجی ابے داری جی رسم کی چھڑیم ہے ترن پنجن بوتن بلارن کے اسا چھڑی دیم آخر ابراہیم علیہ السلام جلائے بھائی بنی مہینوں کاٹو گتی کون بھائی بھائی ہر کرڑی آئی کہ پھکوں نے جلد بھرے جب کن تھی آئی چون بکڑی کے متو بھائی چلے تو بھائی بھائی سامنے ابراہیم علیہ السلام خدا جو مقدس نبی ان سے ساری بات ویچاری کھڑی چون بھائی کہیں دبڑے وجہ اچھے متوں چلے ہاں تم سمجھی سکو تھا سی مہینوں ملک میں بادشاہ کاٹوں بارائی الائے کتر केतिरे हथ में काठियूं आयूं वरी हुननि खे लॻे बाहि कंछीअ ते चुंभ भरे छॾे छा थींदो हेॾो वरी किरड़ी पंहिंजी पुछड़ाई कई जे भूख करे हाणे कहिड़ी ज़रूरत ई न ॾिनी पर हर कंहिं पंहिंजो अंदरि ॾेखारियो किरड़ी अंदरि ॾेखारियो त न बि सड़े ऐं कंछी अंदरि ॾेखारियो त बाहि सामे नबीअ खे गर्मी त कोसो अथव बि झरना अचे हुनजो वार खे थो न अचे अलाह ताला फरमाए त इन ते रहमत आहे क़यामत ते हिन जो नसल महफ़ूज़ रहंदो सुबुह जो उथी अलाह जे खणे कपिड़े ते अहिड़ा जानवर कॾहिं आया हिन क़ुरान मंझूं पैदा थिया आहिनि या क़ुरान जे बग़ावत में पैदा थिया आहिनि ऐं जेके हिन वक़्त में तव्हांजो इक़्तदार आयल अथव उन्हनि जी निशानियूं इहे आहिनि क़ुरान जी बरख़िलाफ़ी नबी जी सुनत जी बरख़िलाफ़ी अख़लाक आदत जी बरख़िलाफ़ी थींदी सघे हाणे मां तव्हांखे अजीब ॻाल्हि ॿुधायां राति मां ॻाल्हि ॿुधायूं कराची में हिकिड़ो शख़्स आहे जंहिं इन हलचल में 13 खून कया आहिनि हिकिड़े माण्हू कीपी हुनखे टिकेट ॾिनी आहे उमेदवार बणायो आहे सरमाएदार आहे कबाड़ी जो हिकिड़ो पुट आहे उन ते 13 खून सिधा तव्हां कराची में कई ऐं उनखे ॾिनो करे टिकेट कबाड़ी थानो आहे हिकिड़ो वॾो हुन कबाड़ीअ जो हिकिड़ो आहे माण्हू कबाड़ी में लखन करोड़ जय जहाज़ जी कबाड़ी में थी वियो अहिड़नि माण्हुनि खे चूंडे जेके गुंडा ऐं बदमाश हुननि खे त जीअं मुल्क सां हाणे मुल्क सां मोहबत आहे क़ौम सां मोहबत आहे क़ुरान सां मोहबत आहे इस्लाम सां मोहबत आहे इंसान ज़ात सां मोहबत आहे जेके अहिड़नि माण्हुनि खे इंतज़ारु करण सां टिकेट पंहिंजी ॾेई यानी को ख़्यालु कोन्हे असांखे त ख़बर पइजी हुनखे ख़बर कान्हे त कहिड़े किरदार जो माण्हू आहे असांजी पार्टी असांजी जमात इन्हनि जे मथां ॿाहि झकई हथु ॾिनो वहिंवार न हुजे हा त ईअं कुझु जी ख़तम थी वञे हा पीप जो नामो बि छा न रहे हा पर असांजी जमात हिन जे मथां छांव कई जंहिंमें इहे पलजी एतिरो थिया आहिनि ऐं असां सां वाइदो कयूं त जिते तव्हांजो माण्हू बीहंदो उते असां पंहिंजो पीपी जो माण्हू न बीहारींदासीं थींदो आहे त उहो अॼु ताईं जॾहिं इलेक्शन जा ॾींहं थिया त असांजे माण्हुनि जे मुक़ाबले में खणी माण्हू पंहिंजा बीहारियूं ईअं वाइदो टोड़े आहे असांखे हिन ॻाल्हि जो ॾुख कोन्हे पर हुनजो किरदार मां ॿुधायां थो एतिरा साल 8-9 साल हुनजे मथां छांव आलमनि आलमनि जे छांव में बचिया आहिनि ऐं इन माहिदे ते इलेक्शन जो इतफ़ाक़ थियो आहे ऐं वरी उन्हनि जो टोड़े फिटी कयूं हेतिरियूं ॻाल्हियूं आहिनि अजीब मां तव्हांखे गाफ़िल रखणु नथो घुरां तव्हांखे ॻाल्हियूं थो ॿुधायां असांजे शहर जे माण्हुनि जो दिमाग़ कुझु मां फिरियल थो ॾिसां पर पोइ नतीजो ॾिसंदा मां नथो घुरां त असांजे शहर खे को तलख तजुर्बो हुजे असांजो उहो शहर आहे जो गुज़िरियल इलेक्शन में ममताज़ खे 6 वोट मिलिया हक़ुल ॿ असांजे शहर जा 4 गोपांगर वाणीअ जा 6 वोट मिलिया ऐं तव्हांजे सॼे शहर जमी तोड़ माफ़ी वोट ॾींदो हाणे मां ॾिसंदुसि त तव्हांजो अया उहो ईमान आहे हिकिड़ो वियो आहे विकामी खपी ख़तम थी मां दुआ थो करां अलाह ताला खां त असांजे शहर वारनि जी ईमान सलाम थो हुजे पोइ तव्हां जेकॾहिं मुंहिंजे इन दुआ ते तव्हां बद दुआ सम्झो त उहा तव्हांजी नियत बाक़ी मुंहिंजी दुआ इहा अथव अलाह तव्हांजी ईमान सलाम थो हा वोट जेके हुन कंहिंखे ॾियो मां कोन कयुमि कंहिंखे त को वोट ॾियो न ॾियो जॾहिं तव्हां अहल इल्म खां क़ुरान खां उन खां जेकॾहिं तव्हां अखियूं ॿुटियूं आहिनि त पोइ अलाह तबारक ताला तव्हांजी अखियुनि खे रोशन करे बाक़ी इहा अखि पोइ बचंदी कान मां तव्हांजे दर दर ते कोन ईंदुसि शहर में वोट वठण जे लाइ बाक़ी मां तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधाए छॾी वधीक तव्हांजी मर्ज़ी कमु करे या न करियो वोट ॾियो या न ॾियो तव्हांजी मर्ज़ी आहे तव्हांजी चङाई आहे हिकु क़ुरान तव्हांजो आहे हिन ते ईमान अथव न हिकिड़े दफ़े मौलाना चालीह साहब सां मुंहिंजो गुफ़्तगु थियो मां जीअं दुआ करियो त अलाह ताला इस्लाम जी इज़त करे मूंखे ॾिसी चए थो त मोली साहब इस्लाम जी इज़त मां हा कई की पोइ आलमनि जी इज़त थींदी त इस्लाम जी इज़त आहे न त इस्लाम जी इज़त किथे थींदी आलमनि जो सवा अलाह आलमनि जी इज़त करे त पोइ इस्लाम जी इज़त आहे जेकॾहिं तव्हां इस्लाम जी इज़त था कयो आलमनि जी इज़त करियो ग़लति ॻाल्हियूं आलमनि जे तरफ़ मनसूब न करियो जेके 9 साल पीपी खे पालियो अथनि उन्हनि इहो इहो गुनाह कयो आहे छा भला हाणे त हुन सां मुक़ाबिलो कजे आलमनि जो कमु आहे अलाह जे रहमत छांव आहिनि छांव पवंदी पोइ जेकॾहिं उन छांव में हिकिड़ो काकूस करे पेशाब करे त पोइ असां छा कंदासीं नबी खे फरमाए वणनि जे हेठां काकूस में पेशाब न कंदा करियूं छांव आहे माण्हू हुते वेहंदा आहिनि परे वेंदा कयो वञे पोइ जेकॾहिं काकूस पेशाब करे त असां छा करे हुनखे जायूं भाॼियूं भली कनि त अलाह फरमाए थो ज़ुल्म कोन था कोन कंदा आहियूं فما كان الله يظلمهم الله كان ظلم لكم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ما نو پنج پانا ظلم کرنا والمؤمنون والمؤمنات مؤمن مرد ہیں اور کون بعض مولی آباد ایک بھی جبار کہیں یا امرون بالمعروف مانون کے دیکھ جو حکم کدا یا نہاون عن المنکر ہیں پچھڑان کا روکی دا یقیمون الصلاۃ نماز کے قائم کندا یوتون زکاۃ زکاۃ کے دین دا یقیمون اللہ ورسول اللہ اللہ کے رسول کی فرما برداری کندا اولئک سیرحمہم اللہ اللہ انہن پہ رحم کدو ان اللہ عزیز حکیم اللہ زبردست حکمت وارو تھا تھیندا کہ راہو الہ اللہ تو فرمائے تو راہو کہ تاں کے رستو تو رسیا جے کر نہ تو ما زبردست ہے اگے کیر کو پوجندو گورب تو فرمائے تو مجھے وائدہ تھا جی مناسب تھا وائدہ ہو جہنم جو کافرن سے گڈ تے تھا تھا مجھے وائدہ باد اللہ المؤمنین والمؤمنات مومنن مردن اور تو وائدہ جنات تجری من تحت الانہار باغ بیشتن جا ناروان خالدین فی ہمیشہ سکھ کرن مساکن طیبہ جائیں سچو مکان بھلا باغ ٹکڑن جائیں اللہ دی رضا تمام بڑی سبنی کا ذال کا فوز عظیم بڑی کامیابی ہن با پارٹی تھی اقرا اسلام دا بے اسلام دی برکت اسلام کے برخلاف کو پارٹی ایک ہوئی تھی سدھو سو چند کافر ظاہر ظہور کافر بیا چند مسلمان اندر میں بھی باہر میں بھی مسلمان چند کافر اندر میں بھی باہر میں بھی کافر بی وچ میں پارٹی ہی جکا اندر میں کافر ظاہر میں مسلمان اللہ تعالیٰ اندر میں کافر ظاہر میں مسلمان انہوں کے مسلمان مجھے نہ دنوں نبی سنگھ سنگ رہا کھاداؤں پیتاؤں حفاظت میں رہا واحدن میں رہا پر کفر انہوں جو اندر میں ہو وہ جن وقت سوچے تو رہے بجی ہوں کافرن کے یہ تو ہاں عجیب گال آئی رب تعالیٰ کو فرمائے تو سزا ان کی کافر والی منافق ساگی تہ کرے رب تعالیٰ فرمایا اتنے خاص حکم نبی کے جے کو نبی رحمت للعالمین رحمت للعالمین جھرکری ویداری آئی رنی کر دی آئی لیکن بدلی جی مت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن جی کچہری ہوجائے صحابہ کرام بیٹھا ہوجن ایک بدری بھی بیٹھا انہیں جو بطور نہیں بدی آئی نبی سے فرمایا تھے جس کی داؤں کی کریں کہیں ظلم کیا یہ دانت ہی دے مکی دانت ہی دے یہ ڈٹھوں کے چہری دے تو جب کی ایک مانو جی مسوں پہ کرے فرمایا تو پچھا رہے جس سے ماں نے جب کی جا بچا کیا جھنگ جب کی کیا نا انہیں جھنگ جب کی پیٹ لو جن جب کو کیوں آئے سوزائیں کچھ گاہر کچھ ٹکڑو یہ تھی گیڑو انہوں نے پوچھو کیا تھی انجا بچہ یہ ہمیں کہ باہر ران کے لیے ران کریں گے ارے بچن جس کی جیسا ران کریں گے وہاں آتی پرند کھولے انجا جی کھولی تو جس کی ٹرپ کرے بچن کی گیڑی پان فرمائے تیرے سو انہیں کس کو خیال ہی کون سوچے تو ماں مرد ارے بچن تے گری پہیا فیصلو کیوں جرکے جو وہ جو اتو تو جرکی بیداری نے فیصلے میں خوش تھی لاتی کر دیں ان کے مطابق تا جو انہیں آخر میں جب کہیں یہ سلامتی سے ان جو فیصلو پورو تھا اہل رحمت اللہ عالمین جو جھرکی کے بچن کی بھی اسلام میں حفاظت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے نیل دریا ہو مصر جو دریا ہوا جہاں نیل علیہ حضرت سید عمر فاروق کا قتل کیوں نیل علیہ قتل کیوں عجیب گال ہے تاں تو میں ٻڌاياں حضرت عمر بن عاص تي گورنر هجي عمر فاروق جي خلاف جو دورا اتي هر سال چوڪري خاصي سوڻي وه اڪيلي هجي بيما گڻي ٻولي ڳالهه صرف هاڻي ناز جي پل چوڪري خوشحال سوڻي چوڪري ان کي پوءِ لٽا ڪپڙا ڏئي ان کي هزار روپيا ڏئي خوش ڪري تو صاحب اها چوڪري بن ڳولي ۾ وجي گلیا تو نیزہ اندر بیجی تو جاہے نیچے لیتا کہ آئی نیل جی کوار نیل جی پر آئی دارتا جی ہاں نے کلدر چاہ باز ریوانے ہم جب میں انتظر یہ مجین دہا جو ریوانے آجا بیتا جب کلدر جی زالو بینے ہوئے ہندوستان آنے ایک دلدان کی لیتا سو صاحب وہ چلی دہا پور نیل بندو ہر کمر بنا کے جو سے صحیح کم کرنا ہے اسان کی رسمہ یہ مدائر ہوتا ہم کہ چنگو تجھ بدھائر نظر مخون جو بدلو بٹھا آئین المان کو قتم کرے آئین ان کی مجھے حضور سے فرمایا تو یمن کے ملک جا سجا مانو جے کر ہکڑو خون کن اسلام جو عدلی حدیث کے دیا یمن کے ملک جا مانو یمن کے ملک اسان جی سندھ کم پر ویکھو جے کر ہکڑو خون کن سب جواب دار ہو جن جا تو سب نہیں کے قتل کرے ہن خون دے اللہ تعالی فرمایا تو لکم فی لکم فی القصاص ضایا تو یا ول ارباب مغد وارو انی بدلے میں کہاں دلائے زندگی فرمایا دیکھنا تھا چوکری چلا تو ماں کے مارا ہے کہ پھر وہاں کی تو بہانہ چل جاتی ہے نا آخر تھی یہ حکم کرتا مئی مہینے میں مئی گزری جون گزری جولا گزری اگست آئے پانی اصل کو سمجھی سکو تھا تو سارے جو فضل کیے تھے اگست مہینوں کی مانو لگے نہ لگا حضرت تم بنا ہفتے تو کچھ نہ تھی تو وہے نہ وہے اسلام بھی اگر کانے ال اسلام جا دم مکان قبل اگی شی اسلام راہ تک تھی نہ تھی تو ہی گورنر جو چیئرمین کا دیر بجے اور چیتن سے مجرم آیا آخر کے اگست تھے تو مصر جا کڑمی کا اقتدار چیئرمین کو لکر پتہ جیوا آبادی کانے مانو نے کمڑا ونو پہ لڑی کی بھی نہ لڑی وہاں در کنستان خط لکھے عمر فاروق کرے مصر کھان مدینہ میں پنج سو میرا گمبت ہی بن رہا وہ ہوتے خط اگر عمر فاروق کر لکھے اس پر امر تو یہ ٹھیک ہوں گا وہ عمر بھائی امر امر تو ٹھیک ہوں گا واقعی یہ حدیث صحیح پڑی تھی تو اسلام اگین سے ان کے ڈرائنگ ہوا چنگو سے جو یہ پڑی تھی اے مجھے خطہ نیل ہے خط اچھے کے ختم دن کے اے نیل جے کریں پان بہندو ہاں تو اصا کے تجھے بہن نتو کھپے ہاں جے کریں تو اللہ وہائیں دو تو اللہ پان ہے وہائیں عمر جو خط نیل دریا کام یہ اکرن کر دیں تیتری ٹکڑی بتا کو کار دن کی ٹکڑی یہ اکرن کر سجو آئیو خط میں گرد کھولن تو اندروں ٹکڑی دریا نیل دی لگی بیا مانن کی جیل بابا خط آیا خلی کے جو دریا نیل دی لگی چلی آسا سب دی مانن کی آدھو ادھرت ہو جی کہ آن دریا نیل دی خط دی سن آخر دریا نیل دی چلی انہی رات تے دہ رکھا مطی پانی کری بکر آتا یہ ددکا دے نیل وئی کو اج تائیں انہی خط جو سرا نیل میں بری پانی دی کھوٹ مصر میں تاں کدی بدھی اخبار میں تیرو عمر فاروق تو جے نیل دریا تے جنگلن میں ऐं ॿेलनि में जेके ॿकरियूं चढ़नि थियूं हिकिड़ी ॿकरीअ ॿी ॿकरीअ खे सिंह आयो आहे ऐं हुनखे ज़ख़्म थी पियो रतोड़ी अथसि पोइ तिखो सिंह हुनखे लॻी वियो नोकाण जिनि ॿकरियूं वेहण में पोइ उन ते मालिकनि मलम नलाते तेल तारकोल तारकोल चइबो आहे डांबर खे डांबर थोरो लाहिबो आहे त पोइ मलम थी पवंदो आहे उन्हनि जानवरनि जे लाइ तारकोल जेकॾहिं कंहिं नलातो आहे त मां उमिरि खां अलाह ताला क़यामत ॾींहुं पुछंदो त उमिरि तुंहिंजे ख़िलाफ़त में हिकिड़े ॿकरीअ खे मालिकनि मलम नलाती तुंहिंजी हुकूमत छा कई तूं छाजो हाकिम मां इन जो ख़ौफ़ थो करियां अलाह ताला हीअ आहे इस्लाम जी हुकूमत जी जवाबदारी जो उमर फारूक 500 मैल परे वेठो आहे झंगनि में ॿकरियूं अलाए कंहिंजी थी चढ़नि जेकर हुन ते मलम नथी लॻे त उमर फारूक ख़ुदा जो जवाबदार थो पाण सम्झे इस्लाम इहो आहे न इस्लाम इहो असांजे माण्हुनि ॾिठो आहे न को ॿुधो अथनि न को का ख़बर अथनि न हिनजी बरकतूं उन जी बरकतुनि जो इहो असर आहे अलहमदिल्ला असां नाले जा मुस्लमान आहियूं इहो शुक्र आहे ॻाल्हि ॿुधण जहिड़ा त थिया हुजूं कुझु ॿुधूं था ॻाल्हियूं केतिरा माण्हू त हेड़नि वाइदनि में उछल मां ॾिठा आहिनि उथी वेंदा आहिनि पुठी ते त बाबा कहिड़ो वाइदो ॿुधंदो इहे बि मां ॾिठा मां हिकिड़नि माण्हुनि खे ॾिठो आहे मुंहिंजे वाइद कंदे कननि में हिकिड़े दफ़े महिमान हुजनि हिकिड़े हंधि जलसो हुजे वॾो उहे आयल हुजनि सॾ ते हाणे कीअं उथनि माल खे वेठा आहिनि साईं मुंहिंजी तकीर हलंदड़ हुजे मां ॾिठुमि त कननि में आगुनि जी ज़ोर सां ई रहे मजबूर उथी बि न पियो सघे साम्हूं हुजे वेठो थोरो हटी वेठो कननि में आगुनि ते वाइदो न ॿुधां मुंहिंजी गानी जो ज़मानो घणो गुज़रायूं अहिड़ा वाकिया मां ॾिठा आहिनि क़ुर ॿुधणु एॾो ॾुखियो आहे ऐं एॾो सहणो बि ॾुखियो आहे मुंहिंजा अज़ीज़ अलाह ताला तूं नबी इन फरमाए जेको रहमत लालमीन आहे एॾी रहमत فرمایا یا ایو نبی جاہد الکفار والمنافقین بغل ذلہم کافرن سے جہاد کر منافقن سے جہاد کر انہن سے سختی کر ماواہم جہنم انہن کی جہنم جائے تا کہ تباہ نہیں تو تا انہن دے نہ چلی انہن کی تھی بس جن کی جہنم جائے تا جی سارے آئے تا سارے آئے کا نہیں کا پاس کا طریقہ نہیں کا پاس کا طریقہ نہیں باقی ان احد من المشرکین نستجار کا فاجر حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغ معاملہ बाक़ी जॻह ते तौर को महिमान थी अचे मुशरिफ़ को काफ़िर महिमान थी अचे पोइ तूं हुनखे क़ुर ॿुधाए छॾे हथ यस्म कलाम अला अमान में आया तुंहिंजे में क़ुर ॿुधाए पोइ पंहिंजनि माण्हुनि सां कॾहिं छॾे ॾेसि त पंहिंजे कुड़म कबीले ते वञे इन विच में हुनखे न मारिजो बाक़ी जंग करे न शख़्सी तरह सां कोन मारिबो जंग थिए पोइ जंग में जेको मरे जेको बचे अलाह फरमाए थो त भला नबीअ खे छो थो मां छो थो फरमायां त जंग कर काफ़िर छो त जाइ हुननि जी जहनम आहे बाक़ी जेको जहनमी आहे तंहिंखे दुनिया जे अंदरि ज़िंदगीअ सुख जी कहिड़ी ज़रूरत आहे मरे त जान छुटे ख़ुदा जे ज़मीन जो तख़्तो आज़ादु करे थो साले हुन ते घुमनि اچھا تو ابھی شریف میں مہنگا مرد ہوا قبر چوندی سست بچھڑو مہنگا ہے جو مجھے پوچھے تھے ہاں تو آیا مجھے پیٹ میں سو تو کہڑی کار کی کیا قبر ان کی چوندی ہے جی مہنگا پورے ان کے نکلتا ہے اندر پر جی چنگو سائل مہنگا مرد ہوا قبر چند مرحبا مرحبا مجھے پوچھے تھے بھلو ہے اج مجھے پیٹ میں آیا ہوں سو میں تو کہڑی خوش آپ کی کیا قبر بھلی کر بھی کرے تھی اور قبر درد کر بھی تھی اللہ تو بدلے وی شہ تیار جو تا مومن کو بدلو وے تنگ کن بو کچھ نہ اللہ اللہ کے رسول کے غنی بنایا اسلام کی دولت ان کی ملی قرآن کا محبت نبی سے محبت آ یہ آسود ہے انہیں سے انہوں کی نفرت لیا گیا تجھے تہاں کا دشمنی کا رکھنا صحیح یتوبو یا خیر نہ بھلا کہیں جو وات مجھے جو ہی گرہ کسی وٹو یہ ون دی نہ جائے ہر بیدر ون دی ہے ون دی اتانا تو قرآن شریف ناجائز گرہ تو کسے تو ناجائز نظر تو کسے تو ناجائز ارادے کے تو کاٹے تو تجھے قرآن وارن کا دشمنی آ چھو تو قرآن حرام جو دروازو بند جے مانو حرام جا ڈوہاری مجرم اوے چوندا تا ہانے سگارے ویندا تے او دشمنی رکھدا انہاں دا جک دروازہ بند کرنا پر یہ توبہ جب کر لم پر جے توبہ کرنا تے بھلو وہ یہ تولو جے کرے پھرا پٹھی دے جو عذاب اللہ عذاب الیما اللہ اڑو عذاب کر دن جو عذاب بہ قسم ہوندو ایکڑو دنیا میں شروع تھیندو جو آخرت میں دنیا میں عذاب ہوندو آخرت میں بھی عذاب ہوندو شروعات دنیا میں تھی ہلی چوٹی تھی آخرت میں مالم فل آدمی ولی والا نصیر ان کو مددگار نہ کوئی حمایت بس ان کو مددگار کون حمایت اللہ تعالیٰ سے مدد کرے اللہ تعالیٰ کی سمجھاتا فرمائے اللہ تعالیٰ کی دین سے خدمت ہے محبت کی توفیق عطا فرمائے دین سے مدد کی توفیق نصیب اجگا لیا جائے کر نصیب کر آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد اللہ اور امانت جو متھو آئی تو امانت میں بہ شیوں ہوئی ایکڑو ہو علم بھی عدالت ہن چھو تو ماں وٹ متھو آہن علم کے ماں وٹھی جہل کے برتن میں وجندس ہاں مجھے نالو عالم تھی پتو ساو جو نالو ختم ہاں جہل تو وجندس عدالت جو متھو قرآن کی آئی کچھ تو ماں ظلم کے اندر وجی ظلم کے ختم کندس ہاں مجھے جو وہ تھا ہوں بھرتی ہوئی عدالت سے ہاں مجھے عادل کوٹھے ہوئے تھان جو نالو تیس نہیں آ جس سے خالی ہوج تا ہاتھ میں دیکھ بھی کھڑو ہاتھ میں جگ بھی کھڑو مانو پوچھا تو بابا ہے کت ہی سائیں کہ دیکھ دیا کے جگ آیا بس وی پہ تو جگ میں کھیر ورتو دیگڑی میں تو گور بھاجی ورتی جو تو تکڑی کھپندی ہی مہمان تکڑا ہاں ہاتھ میں کھیل سوچی کھیر کی جگ تو جگڑی ہاتھ پہ آ دیگری گوڑ کی بھی حدت ہے اچھا ہے جی سائیں کھیر ہے گوڑ کھاؤں جو نالو ختم یہ نہ چاہے تو کہ جگہ دیگری آ جگ دیگری تو نہیں خالی پہلے پوچھوں تو یہ جواب نو موٹی جگہ گھر کھڑی تو اچھے چوندے تو کھیر ہے ماں کے گوڑ بھاجی اللہ تبارک و تعالی انسان کے ظلم جہل کے برت ڈنو متو قرآن کی امانت رسی انسان چی یا ماں کے کھپے ہکڑی ہوئی ہکڑے میں پیر تھے بے میں اگے ظالم جائے نو ہاں عالم عادل تھی گیا گھر سمجھ میں آئی ہاں انسان چاہے عالم عادل اللہ تعالیٰ فرمائے تو انسان جو یہ کم کہ انہیں کر کے جو ہن کے تھام دینا سی کر ملائکن وٹ یہ شکا نہیں تے کر نہ انہن کے علم رہو عدالت رہی علم یہ ہے تو پنجے رب تبارک و تعالی دے لا الہ الا اللہ علم جی انتہائی آئے جو ہکڑے رب تے ونی نگاہ پویس دنیا ساری فنا یہ ہے علم جی انتہا عدالت جی انتہائی آئے جو دنیا کے اندر کو بھی مظلوم نہ رہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائے تو نیل دریا ہے جی جنگلن میں مدین مرور کا پنج سو میل یہ مصر جو ملک کو دریا پڑے نیل دریا جی جنگلن میں انہیں کچے کے اندر جی کرنے کے بکری ہوجن ایکڑی بکری بے کے سنگھ ہوا ان کے زخم تھی پیا مالکن انہیں جی سنگھ سے ملم نہ رکھی دان بھر تیل نہ لاتو اللہ تعالیٰ ماں عمر کو قیامت نہیں پوچھو تو عمر تو ملک جو خلیفہ ہے پر ایک بکری کے بی بکری سنگھ ہو مال کر انہیں تیل نہ لاتو تو چھا جو خلیفہ ہے تاں کہ گال نظر میں آئی عدالت ایڈی وڈی ہے اسلام ایڈی جواب کاری ہے اللہ تعالیٰ انسان کے پنجو نائب بنایا ماں تاں کو پوچھا تو جے کے شخص الیکشن میں تاں کو ووٹ وٹھندا انہوں میں علم یہ ہے جو لا الہ الا اللہ چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ثابت نظر ہی نہ پوے جڑے خوف کم سلطان ظاہر الہم فی قلب حضرت سید بادشاہ پیر عبد القادر جیلانی فرمائے تو خوف کا حق مطالبہ جو تجھے دل میں یہ تجھے اللہ حق ہو اللہ نہ چاہیے گزشتہ حکومت کے زمانے میں ڈٹھو کہ خوف ہو مانوں کے ہاتھ من جو یہ ان جا اللہ یہ مانو جن جا ہزارے خدا ہیں اگے مانو پتن کے پوجی دہا ہاں حاکمن کے تھا پوجن ہاں امیرن کے تھا پوجن ہاں وڈیرن کے تھا پوجن ان کے آڈو تھا جھکن ان کے پیرن کے تھا نوسن یہ سب جو چاہے جو اللہ کے چھے رب تبارک و تعالیٰ سے ان سبھی کے شریک بنائے ہوئے انہوں میں خوف انہوں میں امید موحد جو در پائے ریزی زرش موحد جو کچھ شخص جے کر تو ان کے پیرن میں سون ہار چلے اگر تے ہندی لی بر سرس تکھی تلوار جے کریں تو ان کے گردن پہ رکھے اور وہ دولت قدمن میں بجھے اور وہ تکھی تلوار گردن پہ رکھے لالچ ایڈی بڑی جو پیر ہوں گا گودن تھی پورے چک دولت میں سون کے اندر خوف ایڈو جو گردن تے ترار رکھی اور تو پوچھے تب کے تسلیم کرے تو کہ نن اللہ کے فرما برداری کے مقابلے میں منہ منے تو کہ نن ایڈی امید ایڈو خوف جانا کا بعد جو ہے وہ ان وقت میں چاہے تو امید و حراست نہ باشد کس نہ امید کس نہ خوف کس ہم ہی نس بنیاد توحید بس لا الہ الا اللہ بنا دی ہوا ماں تاں کو پوچھا تو تاں کہ اڑو حاکم نہ بندو اڑو امیر نہ بندو اڑو وزیر نہ بندو جے کر تاں کہ امیدوار اڑے قسم کو لبے جے کہ خدا جو خوف ہو جائے وہ انیا کے پنجی امانت یا ووٹ دی عزت انہی کے دیو اڑے مانو کی نہ دیو جو ووٹ جو پٹ کو لائے نہیں تر کو صبح نہیں پٹ کو تاں دے پیر میں لتاڑی دے تے اڑے مانو کی پٹ کو بن رہا ہے نہ دیو ووٹ تاں دی عزت ووٹ تاں دی ننگا غور طرح کی رائے یا رائے کا اللہ تعالیٰ دل کہاں کی دنیا ما جا اللہ رجل من قلب ان کی جو بھی اللہ تعالیٰ ہکڑے مانو کی پتی نہیں ملی نہیں ہکڑ دل خدا تھا بھی دل غیر تھا وہ ہر دل جگہ خدا دیتا ہو انہی دل میں امانت جو بار تہاں سے پہلا جے کر تہاں وٹ اڑو امیدوار اچھے جہاں جو معیار بات ہے خدا ہے غور نہیں چلے اے جے کو تہاں کی اے دو عدالت جو وائدو دے اج بھی اصل چاہوں تھا اج بھی اصل چاہوں تھا یہ جی امیدوار بچان جن اصل یقین دار اصا عدالت کرداسیں امانت سے ہرداسیں قوم کی خدمت کرداسیں رت کی قیمت کرداسیں عزت رنگ کی قیمت کرداسوں حفاظت کرداسوں جن اصا کہ اج بھی یہ ووٹ دن اصل سبھی امیدوار کے وائدو تو کریں یہ اصا کے یقین دارن چڑھائے چی یا ن جن نتن یہ یقین پان میں یہ اعتماد نتن تو یہ مانو سب ادب کن اخلاق کن اسلام کی عزت کن قوم کی رعایت کن ان کے خون کی بہا کن پوری طرح سے یا خون کی بہائی آئے تو رائے تھی ان کے مطابق بند کرو اڑ مان کے دیو جن میں یہ امید ہوجائے جن کے تا اگے کدیں بھی غلط تجربے میں نہ آنے سکھا ان کے تو پچھا دیو وہ ان بات کرنا اللہ تعالیٰ کے نائب بنا رہا تاکہ کیوں کہ پنجے کو مانو اڑو رکھو جو تاج رائے ان امانت جو بات کر سکے مجھے عزیز ہو یہ جگہ ان وقت میں کہاں جی آڈو وقت کی حالت پیدا کیا ان وقت کی حالت میں تم سمن تھے کم کر باقاعدے پہ علماء کے مت آئیں تاکہ یہ ڈسو صحیح ایک دفعہ تو کرے ڈسو اصل ڈسوں اللہ تبارک و تعالیٰ اساں کی عزت کے محفوظ رکھے اساں کے رت کے محفوظ رکھے مجھے حضور سے فرمایا بے گناہ قطر و خون جو زمین تے کرے اللہ جو عرش مت کمبی تو وے ہزارے مانو مری چکا ہے کہ پرواہ کا نہیں گالی ویٹا کندا کھلندا ویٹا کچہری ویٹا کندا بس اڑی قوم تہاں دے متھا انگریزن مسلط کیا جے کا تہاں دے ہر گناہ کے معاف کرنے دے لا تیار نہ ہے تہاں جو اسلام انہن وٹ گناہ تہاں جو معزز ہو جن انہن وٹ گناہ تہاں جو سندھی ہو جن گناہ تہاں جو پنجابی ہو جن گناہ تہاں جو پٹھان ہو جن گناہ تہاں جو مہاجر ہو جن گناہ جو تو تہاں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایہو تہاں دے وڈے گن پڑھو گناہ وما تقوم من الا یؤمن بالله العزیز الحمید اللہ جی تہاں کے محبت اللہ جو تہاں کے خوف دل میں ایمان یہ سے انہاں کے نصیب نے وہ تو قوم قادیان جی ہن کو مجھے کہ فتنہ ہن اور جو کہ صحیح حرکت ہون سے انہاں کے گزرے حکومت انہاں کے پالیو انہاں کے پودھو کیو ایڈی وڈی حد تے آندو جن تہاں دے ملک میں ٹراکوڑا مچائے چڑیا اور ماں جواب داری سان تو چواں تو سجی سازشی آئی جو انہاں جا مجرم پکڑیا ونن تے پتہ جا لگتے تے انہاں کے چھڑے دے موئے سکڑ جڑا چا کجے اے ثبوت ہے ماں چھماڑو پہرے جو بم لگو کے راجی میں ماں اوتے ہس پنجن منٹ کا پو ماں نے بم وار جائے تا لگ جاتے ماں جو سروں اڑی ونی گھر میں پئی پنج منٹ کو بھی باؤنڈ ہیرو رکھ لگی ہوئے ہوتا بم با کو پنج منٹ لگے پاٹوا اور انہیں چھ مانو پکڑے گا انہیں چھ مانو پکڑے رہا اور کاجے نہیں ہوا جا پنج آرڈر سے حکم کیا تو انہوں کے چلے ہوئی یہ گناہ ہے انہوں کے کو واسو کرنے اور انہوں نے بات سے ہوتا سانے گا ہیلی بے پروائی انہوں مانو کی تمہاں جے کرے انہیں خواب غفلت میں رہے ہو تو انہوں مانو کی جے کرے وری پہ آندو یہ تو انہوں نے سلامی ہیں ننگ غیرت کریں ختم لگو دی عزت کریں ختم لگو تو اسان جو اسلام ہے اسان جو قرآن جو جو شان ختم لگو تیا جے کرے نبی اسان جو خاتم النبی نہ ہے تو اسان جو قرآن انجیل انجیل تورا تورا تا مگر اساں کے منڻو قران شریف ان تے بھی ایمان حکم قران جو او جڏھن قران شریف جو حکم نہ رہندو تو پوجو کتاب رہندو نبی بدل گو امت بدل گئی نبی بدل گو کتاب بدل گو نبی بدل گو پروگرام بدل گو اساں جو دین اساں جو قران اساں جی ختم نبوت قیامت تائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تے سب نہیں مانن جو مہدار شفادار ہوں سوا لکھ نبی جو ان جہاد ہوئی دو اے پو پان اللہ کی درگاہ میں سجدو کدا وہ نبی جہاں جو ہکڑے جو سجدو کائنات کے مقابل میں سجدو آ جے کا ساری اونائی ہوں دی کائنات دی اللہ تعالیٰ نو انسان دی اونائی نبی کا وصول کر پہ تنس ارفا رافا دراسا سن تو تا رشبت شفا یا محمد سرمت کٹ تو وہ سوال کر دمہ تو جو سال بتا شفاعت کر دمہ تو جی شفاعت مجھے جن جو سجو ساری کائنات جو سجو ہے ایک دفعہ تمبو تھا کون ایکڑو بھی دیو بھی صاحب اپ جو نہیں ہے تمبو فرما تمو جو بڑا سے ہے جو کٹو فرما دے مو جو انہی امت تو تمبو اجے کے غریب نہ تھا کوئی سکن قیامت تے ماں تو تمبو کہی سکے خدا کر چلے ہڑو نبی ہے کو لٹھو ہے پہ رو تھی ہوتے تو تو نبی ہے انگریزن جو پٹھو اے مانو ایک ڈھل دی پے حکومت میں فوج میں رنجا مانو چے رن ظالم ہوئے انہوں کے پیسہ پالن اسان جے مکان کے حق رہا حکمران بنا دن تاں کہ خبر ہی کانتی پہ نگال تاں جے الیکشن تاں جے حیاتی موت جو فیصلہ ہوا تاں جے کفر اسلام جو فیصلہ ہوا تاں جے ظالم مظلوم جو فیصلہ ہوا کہتے کہ وغیرہ تھا امیر تھا جے کہ ہتے آیا ہے مقابلے میں علماء کرام دے ماں انہوں کے اللہ اللہ جے رسول جو نم کی وجہ ہتھ کھنی ونو نہ تو اللہ تعالیٰ اور سخت جواب دار تھا اللہ فرماتا یوم انا دو کل ہونا سے بیمہ میں اتا سب نے کہ پہنے اگو آنے سا سکی داتے وہ تہاں جب علماء جب اگو آنے ہیں تب تہاں انہوں کے اگو آنے کرے انہیں جب پچھے ہوں لے رہے دو جے کر علماء تہاں جب اگو آنے ہوں دا تب انہیں جو رسول اگو آنے تو تہاں انہیں سا کرو سن دو ہم تجھے جھنڈے ہے تو دو نبی سے شکر جو جھنڈ ہوں دو ظاہر اللہ تعالیٰ سا کہ تہاں کی شکر جو جھنڈے ہے جانے علماء کی خدمت کریوں علماء کے ان وقت میں اساں پنجی رائے دہی پاس کرائیوں تو جی اگتے حلن انہوں سے اساں رائے دے سکوں انہوں سے گفتگو تو کر سکوں مجھے عزیزو یہ چند لفظ میں تہاں جلا گا لائے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اساں کی تہاں کے قوت عطا فرمائے جائے اساں یہ خدمت کرے وقت گزاری حاصل دوانا الحمدللہ رب العالمین